राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 4 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे मुरली मनोहर गौशाला भीनासर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आज गोपाष्टमी का दिन है, पर्व है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गोचारण लीला आज दिन शुरू करी। बस चढ़ाई गौ चढ़ाई पैदल चलना पैदल। श्रोता भैया ने कहा दादा जूती पहन ले, माँ सब गायों को जूती करवा दो। बेटा जूती नहीं कर सकते तो मारे ग्राम तो पैदल ही चल रहे, मैं जूती पहनू उसी कर से हो गायों सब करा दे मैया सब कर दे। बेटा सब गायों जूती मजबूर हुए जूती को पहनो, तुम्हारी गायों देवी चल रहे मैं जूती पहनू। ये बात है महाराज, गायों की रक्षा कर डाली मन में बना तब ये बात होती है। कितने कीमती विलक्षण बात है, गया तो उबरा नहीं चल रहे अरे मैं जूती में रुकी मात बताइए चलेगा। तो भाई हृदय में दया चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, उदारता चाहिए। जिस उदारता से गीता माता की हम रक्षा कर सके हृदय उदार भाव दान भाव सबको मानो सब प्रेम से रहे ऐसा उदार भाव चाहिए। इस वास्ते हमारे खूब खिला हुआ हमें एक बात याद है बीच में गाय को ज्यादा गुड़ है ज्यादा निकलना गाय के निमित्त को दे दो फिर गाय रक्षा करने वाले को दे दो कि गाय को गुड़ दिया करे। थकोड़ी गाय ने सुबह ज्यादा देना थकोड़ी गाय शक्ति आ जा। अब ठंडी हवा ऊपर से ठंडी हवा की जोर से तो ठंडी रह गया तो गुड़ दिया जाए तो गाय ने ताकत रहे ठंडी नहीं लागे शेर सहले सभी। इस वास्ते थकोड़ी गाय ने गुड़ देना ब्याह जाओ जो तो गुड़ को दिया देते ही है ये तो रीति है ये परंतु थकोड़ी गाय ने भी देना भाई ताकत कम है सीख सही जे गाया भरे गए सियाले में गाया मरगी बहुत सुख गाय बैठी ही ठंडी बड़ी हुआ की वही बैठी बैठी बैठी पहले गए छप्पन काल में 100 वर्ष से पहले छपन आया उस छपन में तो मनुष्य मरे और इस छपन में गाय मरे। वर्षा हुई वहां में घास नहीं हुआ परसों हुई प्रकाश में दे रही हूँ, तो क्या करे मतलब वर्षा हो गई घास नहीं हुआ तो क्या करा जाए, और घास मिलता नहीं। अब हम कहते हैं अब घास लेने का, अब जमीन लेने का विचार किया है, घास वाली जमीन खरीदने का, तो गायों वास्ते शुभ हो जाए, जमीन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है। घास बहुत है वहां, घास मैंने देखा, अब गए है वहां, सेवन सेवन करिए, सेवन सेवन करिए, रुकना नहीं, वृक्ष नहीं है, और अब हमें घास दी उसके पास में वृक्षावली है, नहरे पास में वृक्षावली भी है, घास है। हम गए देखो घास तो बहुत दूर तक, बहुत दूर तक गर्मी पड़ रही थी, जीप में गए जो घबरा गए, पर सड़क पर आए तो ठंडी गाड़ी मिल रही, गर्मी पड़ रही थी, तो सब जगह तो हम गए नहीं भाई, परंतु अपने गाया यहां से ले गए, वे जहां पर रखी है वहां पर है, घास भी है, वृक्षावली भी है, नहर भी है पास में, पर अपने गोचर भूमि नहीं है, वह ऊंची भूमि है, तो पानी जैसे चलाना पड़े उनसे चलाना पड़े, परंतु जमीन अच्छी बढ़िया से बढ़िया तो चीज है घास, जो खड़ो है खूब बड़ा बड़ा बूटा सेवना घास खड़ा है, सेवनो घास सब बढ़िया है, घास बढ़िया, सेवने घास का दूध होता है, उसका घी निकलता है, घी में पेपरमेंट सूंघ दिया है, काले निकाला पेपरमेंट निकाला है, और मीठा होता है, घी मीठा होता है, सेवड़ी घास का, सेवड़ी का घास है वह बहुत अच्छी है, जमीन मिल जाए और ठीक ठंड हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। अपने घर घर वास से सुख हो जाए, लाखों गाय सर सकती है, जमीन मिले यहाँ से दूर पड़ती है, जिस राज्य में वह किनारे पर है, बस आगे पाकिस्तान आ जाए, वास अच्छा है, वहां के भाई लोग लड़ने के लिए कर रहे हैं उद्योग, अच्छी बात है। गावो विश्वस्य मातरः, संसार मातृ की गाय माता है, इसको मार कर खा जाने वालों को भी दूध नहीं देती, जैसे अपने बछड़ों को देवे, जैसे अपने पाल करने वाले को देवे, उसको दूध देती है, दूध पीते है, मक्खन खाते है, मार्गन खा जाए, अपने घर पालन हो जाए, हृदय चाहिए हृदय, संसार में तो रीत है, अगर रुपया चाहिए रुपया, हम कहते हैं रुपया नहीं, हृदय चाहिए हृदय, हृदय हो रुपया कमी नहीं रहेगी, शेर जी श्री जयदयाल जी गोविंदा जी काम शुरू करते गायों के वास्ते, कुएं बढ़ गए, भूकंप हुआ जो कुएं छुप गए, जो कहे जल्दी जल्दी करो कुएं पानी बिना लोग मर जाएंगे, 10,000 रुपये इकट्ठे हुए कि काम शुरू कर दो, 10,000 ही है, कर दो शुरू कर दो, रुपये आते गए लगते गए आते गए, आदमी कहते मैं आदमी लाओ, रुपये बस कभी नहीं दिया, गोविंदा जी ने रुपयों के लिए नहीं कहा, रुपये लाओ आदमी, लाओ आदमी, आदमी तैयार हो जाए उत्साह से तपस्या करने करने वाले तो रुपया कभी नहीं रहेगी। हरेक काम में उन्होंने रुपया कभी नहीं मांगे। गोरख में काल पड़ गया संदेश में बांकुड़ा जिले में तो काल में कीर्तन शुरू कर दिया। कोई शबाशो चले दूर दूर दूर बहुत दूर तक बस कीर्तन दो घंटा कीर्तन कर जाओ सब ले जाओ दो घंटा कीर्तन कर जाओ सब ले जाओ ऐसे चावल दिया लोगों ने ला दिया मुस्लिम खाने वाले को पैसा बन दिया चावल तो खाएगी। लोगों ने पूछा हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे उनसे पूछा कि आपने काम किया है कितना करोगे कि जब तक इनकी दशा ऐसी जैसी हमारी ना हो जाए तब तक। तब तक शेठ जी गया देखने के लिए शेठ जी बंगाली बंगाली बोलते थे बंगला बंगला बोलते तो बंगला बोल गए लोग बहुत इकट्ठे हुए कि जिले को जिला दिया आपने बांकुड़ा जिले मात्र को जिला दिया इतना काम किया। शेठ जी ने कहा हम मारवाड़ से आए और यहाँ बंगाल में कमाया वो धन भी लगा नहीं पूरा आप परेशान क्या करते वो लग जाए फिर मारवाड़ से लावे तो आपको उत्तम धन देगा ये तो तुम्हारा ही है बांकुड़ा यहाँ का बंगाल में तो है वो इतनी खर्च गया है वो भी पूरा लगाया नहीं है। मैं था कलकत्ते बात सुने ऐसी बात पैदा नहीं होती कोई ऐसी बात पैदा हुई अरे मैं कमाल में ले आए इन वास्ते मैं माय करूँ मैं माय बात नहीं है तुम्हारा धन भी तुम्हारे लग जाए तो ठीक है जब तब तक तो कोई एहसान नहीं है कि बंगाल का धन है बंगाली आदमियों के लिए लगा तो तुम्हारा ही धन तुम्हारी तुम्हारे घर की रोटी तुम ही खाओ तुम्हारे घर का चावल तुम खाओ क्या बात है। मैं तो सुना तो आश्चर्य आया ऐसी बात पैदा नहीं होती ऐसे शेर जी काम करते खूब काम किया लाखों करोड़ों रूपये लगे 10,000 रूपये शुरू करो काम शुरू ये 10,000 ये रूपये तो काम शुरू कर दो बहुत लोगों ने उत्साह बहुत वरना लोगों ने विश्वास था कि ये रूपये हमारे अच्छे काम में लगेंगे तो अंधा होते जो देते हमारे लगा दो और कहते ही थे रुपये इतनी जरूरत नहीं है तत्परता से उत्साह से काम करने वाले मित्र थे ऐसे उदार भाव से लगाया जाए। गोरखपुर में अकाल था तो जिले में तो बांगरौद में देखा नहीं गोरखपुर में वही था मैं देखा जो खुला दिया भीड़ हुई बहुत ज्यादा तो साहेबगंज में तो धान देते थे रुपया का 2 रुपया ज्यादा नहीं इतना ही देने वाले लोग छोड़ा पैसा देते छोड़ा मंगा लिया धनी आदमी अपने घोड़ों घोड़ों को देंगे घोड़ों को देंगे धनी हो। शेठ जी ने कहा आदमियों को देखते हो मन में क्या करना आदमी को बोले तो इंडिया लावा इंडिया और सस्ते देवो तो लोग मुझे राजी हो जाते अब पुण्यवाद दिया जाए मेरा सोना दो दो पैसा पैसा दिया तो लिया रुपया नाम लिया हम घोड़ा कर लेंगे खुद के घर में रुपया घड़ा ही पड़ा है धनी आदमी से रुपया खर्च करना कठिन होता। हम लोग साधु है ना, गरीबों के घर में चल जाए ठेठ भिक्षा के वास्ते, तो धनी आदमी लठ नहीं बैठे, बाबा जी कहा जा रहे हो हमारी रोटी गरीबों के घर मिलती है, धनियों के धनियों वहां से आते हैं। परंतु बात ऐसी भाई, धनी आदमी से रुपया खर्च करना बड़ा कठिन होता है। पांच दस लाख बीस लाख पैसा है, करोड़ों रुपया भी है पास में, इतने रुपया हजार दो हजार अगर वही संचय जिसमें, अरे संचय में खर्च मूर्ख होते हैं। और लाख रुपया जमा करो, कमाओ और खर्च करो, मूल पूंजी खर्च करते हो तो मूल ने आग लगाओगे, तुम लगाओगे। मूल खर्च ज्यादा मालूम होता कर्जा ले लिया, इतना दस हजार बीस हजार लग जाए तो कर्जा ले लिया, जो मालूम होता है कठिन काम है, क्षमा करना भाई। सब नहीं, शेरजी भी धनी थे, खूब लगाया यार। हम तो फिरते धनी आदमी फिरते हैं भाई, बहुत बार बहुत रोटी खाते हैं, परंतु गरीबों के बड़े हैं। पांच रुपया जिसके पास में हो, गायों की रक्षा करता है, तो पांच रुपया बस एक रुपया दे देगा। पांच रुपये में सौ रुपये में बीस रुपया दे दे, सौ रुपया पास में हो बीस रुपये दे दो, लाख हो तो बीस हजार। राम राम राम राम। तो धनी आदमी जितना पाप खर्च करे चकर कर सकते नहीं है, कर दिया जाता। अरे पांच रुपया में से एक रुपया दे जाए तो खाने पीने की तंगी भोगनी पड़ती है, और बीस बीस रुपया दे दिया जाए सौ में से तो अस्सी रुपया पीछे दे रहे, कमी नहीं आती। अरे लाखों जैसे रुपया हो, बीस लाख हो या सौ लाख करोड़ रुपया हो, तो बीस लाख रुपया राम राम राम खूब रुपया नहीं दिया जा रहा। तो गरीब आदमी खर्च करते हैं, धनी भी करते हैं। अभी जमीन है, धनी भी है, गरीब भी है, सब खर्च करते हैं। परंतु बात ये है महाराज, हमारे पास पैसा नहीं है इस वास्ते हम ऐसी बात कहते हैं। अगर पैसा है यो नहीं समझते। कलकत्ते में एक धनी आदमी से मैंने पूछा, वो कहते रुपया क्या करोगे, तुम्हारी पीढ़ियों तक खावेगी तो धन तुम्हारे पास में। वो सच्चा आदमी था, स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं, कमो कमो यही तो कमो इकट्ठा करो, जोरी जोरी धन कृपा धन मा धन है मन मोद मधुमाखी से वो मूड मन गिरत काल की गोद, मधुमाखी है जो विटक है शहर है लोग बाल करके शहर ले जाए, ये दशा होगी, खर्चा नहीं जाएगा। हम तो कहते तो मन से सेवा करो, मानसिक भाव से सेवा करो, सर्वे भगवान दस हुई ना, ऐसा उदार भाव रखो। मैं नाराज नहीं था, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं स्वभाव बताता हूँ। स्वभाव सुधार लो, स्वभाव का सुधार लो। हमारे तो मन में आती है कि पैसा हो पास में उदारता से करो, स्वभाव उदार बन जाएगा ना वो साथ जाएगा, यार कंजूस बन जाएगा वो कंजूसी भाव साथ हो जाएगा, बहुत रुपया एक नहीं जाएगा, कोटी साथ में जाएगी नहीं, मुहैया घर से दुनिया मलकी और माली थे, सिकंदर चला दुनिया में दोनों हाथ खाली थे, मस्जिद का दे रुपया। ऐसी बात सुनी तो भाई अपने उदार भाव उत्साह बार बार की बातों को समझे, उदार भाव आ ही जाएगा। अरे वस्तु है तो खर्च कर देंगे, समय खर्च नहीं करो तो वस्तु क्या काम होगी, उदारता तो काम आवेगी, वस्तु क्या काम आवेगी, वस्तु तो बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी। इस वजह से खर्च किया जाए सो का है। कल आई मेरे मन में तो आई वैसे रुपया इसी के पास में खर्च करूंगा। एक बात आई मन में कि तुम्हारे रुपया जितना है उनमें ब्याज तो खर्च कर दिया करो, ब्याज लाखों रुपया जाएगा। यहाँ भाइयों ने यहाँ के अस्पताल में आने वाले गरीब आदमियों के लिए भोजन का व्यवस्था करी, धन्यवाद है। आप मृत्यु कैसे पैदा हुई भगवान जाने, जो धनी आदमी दिया हुए पैसे पड़े हैं उनके ब्याज से सबको भोजन चलता है। तो धनी लेना चाहे असल ले लो रुपया, है नए आदमी आओ बेचारे कहाँ भोजन मिलता है, कहाँ चीज मिलती है, कहाँ भटक गए, आ जाओ भोजन कर जाओ, मैं देखा जाओ बड़ा अच्छा, आप लोग भी दर्शन करो दर्शन कर जाएगा। ऐसे उदार भाव से हरे देने सत्संग हमारे होता है। लोगों ने मेरे को सिखाया कि एक तो पंडाल में एक भाषे में खर्च बहुत होता है, समझिए इतना खर्च होते ठीक नहीं है। भाई मैं तो करता हूँ नहीं, मैं तो मेरी भिक्षा में से ही खाता हूँ, रोजी नाते में से खाता हूँ, उनमें से आ जाए तो आ जाओ, मैं नहीं कहता हूँ तुम करो, आप उत्साह से करते हैं। अभी एक सज्जन ने पूछा कि खोला है तो मैं 2 रुपया में भोजन रहा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत 2 रुपया दे जाओ भोजन का जाए 2 रुपया दे जाओ, बस है पैसा लेते भाई हम तो 2 रुपया दे जाओ, लेने वाले के मन में रहेंगे पैसा दो पैसा भोजन करते हम, संकोच नहीं होता। पुण्य न करा होता तो तीर्थ हमारे पुण्य कैसे गवाए, 2 रुपये राजी हो जाए तो देने वाले राजी हो जाए भोजन कर रहे हैं। यहाँ 35 उदाहरण सुनी है अठे शीर्ष पर है, क्या सुना है हमें भगवान ने क्या है, 35 रुपये 1 थाली और 35 रुपये से 2 रुपये देवे रक्षा ने लिए भाइयों से बहनों से नहीं। अपने घरों में गाय रखो, गाय छोड़ दी लागूर पट्टी में अच्छे अच्छे बैल पैदा होते हैं, अच्छी अच्छी गाय छोड़ दी, तो पहले 20-2 हजार छोड़ दिया, खराब बुद्धि पैदा हुई। भाई खेती करने वाले गाय नहीं रखे तो गाय कौन रखेगा, खेत का गायों का संबंध, गायों से खेती पुष्ट होती है, खेती से गायों पुष्ट होती है, सबका पालन होता है। जो खेती करने वाले गाय छोड़ती वर्षा हो रही, बड़ी विचित्र बात एक हुई कि वर्षा हुई भी घास नहीं हुआ, वर्षा बरसी पर घास पैदा नहीं हुआ, अच्छी वर्षा हुई घास पैदा ही नहीं हुआ, क्या भगवान की लीला विस्तृत बात है। वर्षा हुई वहां पर घास नहीं हुआ, कहते घास का स्वभाव ही नहीं है, घास पैदा नहीं होता। कुछ कुछ कई कोई जगह घास पैदा हुआ। तो भाई अपने पास रुपया है, करोगे क्या? ऐसे ऐसे घर के भी है, कहते हैं घास हो जो घास खिलाएंगे, घास नहीं होगा तो बाजी वो खिलाएंगे, गायों में खाओ और मैं ही खाओ, पर घास माल खूस जाए तो मैं ही मरो गायों में मरो। कितनी बढ़िया बात है, ऐसी बात सुनी मैंने, तुम्हारी घास है तो घास खिलाओ, घास नहीं है तो बाजी खिलाओ, गायों खाओ मैं ही खाओ, दान में देते खत्म हो जाए बस गाय मर जाओ, बस गाय मर जाओ तो भेज दे देगा। कितनी बढ़िया बात है, कृष्ण से सब जीव है, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे सतुरा माया, भाव सदा ही शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे सतुरा माया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कच्छ दुख भाव, कोई दुख ही नहीं रहे, सब के सब सुखी हो जाए। हृदय का भाव ऐसा रहो भाई, दुनिया तो सुखी होगी नहीं पता नहीं, भाव जिसका होगा वो तो सुखी हो जाएगा और सदगति हो जाएगी। भाव सुधारने की जरूरत है, भाव सुंदर है तो वो मानस पूछ रहे। मैं तो ये बात कहता हूँ हर एक भाई बहनों से, आप प्रसन्न रहो और तुम अपने है जैसे ही, जो भगवान दे दे उतना प्रसन्न कर लो, जल पी लो और प्रसन्न रहो। मन प्रसाद सौम्य तम मौन मात विग्रह, भाव शिशु दे दे तुम मानस मुझे दे। मन का तप है, मन का तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, सबसे ऊंची मन की तपस्या है, उसे मन प्रसन्न रखना है, ये तपस्या है। सब सुन लो भाई, हरदम प्रसन्न रहना, मन रोग आवे तो प्रसन्न, निरोग आवे तो प्रसन्न, रुपया आवे तो प्रसन्न, घाटा लगे तो प्रसन्न, अपने प्रसन्नता क्यों घटाओ? रुपया आवे ना आवे, रोग आवे ना आवे, क्या हाथ की बात है? जय हो पराजय हो कोई भी हो, अपने चित्त को प्रसन्न रखो। रोटी मिले तो रोटी ना मिले तो प्रसन्न रहो, प्रसन्नता क्यों? इसमें कम क्यों? इसमें कम इस बात की? भगवान है सबको देते, साई सबको देते हैं, सांस बनाने सूर। एक दिन रुक्मिणी जी परीक्षा करी, एक डिबिया लेकर डिबी में कीड़ी रखी, बंद कर दिया। बस भगवान से पूछा कि महाराज आज सबको दे दिया? हाँ, सब जीव जंतु सबको दे दिया। हाँ सबको दे दिया। डबिया खोली तो डिबिया में कभी चावल, वो चावल था यहाँ, बंद करते चावल पड़ गया। तो भगवान किस तरह प्रबंध करे भगवान जाने, महाराज इस तरह भगवान करे, ऐसा करे सब करे, छोटे बड़े सब सब निर्भर। अरे भगवान के पाले पालित होते हैं, पर भगवान को मानते नहीं, नाश करो, पैदा नहीं हो, पैदा नहीं हो। यह वृत्ति बड़ी खराब है, बहुत खराब वृत्ति रखो। उदाहर था भी सर्वे भगवान दसोना सर्वे संत निरा, सब उदार हो जाए, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद हो जाए। अरे भाई मन के लड्डू जिसमें खांड कम क्यों? कोई खर्चा लगे घी टपकता रहे घी, ऐसे लड्डू बनाओ मन के लड्डू में, उसमें कहने से क्यों करो? भाव का जूसा बना हुआ है, खर्चा लग जाए, खर्चा लग जाएगा। डरते हैं, डरते धनी आदमी डरते हैं, साधारण भी डरते हैं, खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैं कहता हूँ रुपया खर्च है ही रुपया धन्य है, खर्च नहीं करे तो रुपया पड़िया जो पत्थर पड़े रहे क्या फर्क पड़े, जाए रद्दी ला करके कागज इकट्ठा कर दो, टाक लगा दो, कागज इकट्ठा करना है, पड़े रहे हो कागज पड़े रहो चाहे नोट पड़े रहो कि फर्क नहीं पड़े, फर्क तो खर्च कर तब पड़े ना, नोटों में रद्दी कागजों में फर्क तो ही पड़ता है जब वस्तु लेते हैं, वस्तु खर्च करते नहीं तो कूड़ा कागज करते, उदार भाव सब शुद्ध हो जाए सभी। ये बात याद आ गई, बेइज्जती होती है भाई, भिक्षा ना वे जो भिक्षा हो जाए ज्यादा, इतना खास नहीं तो रूखी सूखी ठंडी ऐसी रोज टाल कर नारे रख रहे अच्छे अच्छे खाने, कहीं कोई खा लेगा तो दूसरे गर्म खाने में कोई संबंध है ये हमारी बीती बात बताओ तुम्हारा भाई, मन ऐसा करता है कच्ची रोटी है जली हुई रोटी है ठंडी रोटी है भाई निकाल दो कोई खाएगा, अरे कोई खाएगा उसको नहीं मैं स्वभाव ऐसा स्वभाव हमने देखा भाई, हमारे अकल आई और राम राम राम राम राम क्या कर रहे हो, लोगों को तो दिखे नहीं, लोगों को क्या पता, ये धनी आदमी कहते हैं वही आदमी हमारी है पैसा नहीं एक पास में परंतु वस्तुओं में भिक्षारी रोटी में भी बढ़िया बढ़िया अपने घर देने में हरे कैसे करेगा, खरीदना चाहे तो कहते दान के लिए, दान के लिए दान है छुपरी रद्दी आश्रय भी रद्दी चीज भी रद्दी, खेती करने वालों को पूछो बढ़िया से बढ़िया दाना होता है भी खेत बोते दान बोले हो, हरेक आदमी के दान में रद्दी चीज गिलास देवरी फूको दिया जैसे राम राम राम राम, हमारे तो भिक्षा देते हुए भिक्षा की बात करते वक़्त आई गई, अबे आई तो करवानी है धनी आदमी वाणी क्या दोष है, तुम कौन से धनी हो बिखरे रोटी में पता लग जाता मन से अकल का पता लग जाता है कि क्या हमारी भीतर भावना है, दान पुण्य में अच्छी चीज नहीं बढ़िया चीज नहीं, कई सजनों ने कहा दान हम बढ़िया चीज देंगे, दान में बढ़िया चीज देगा घाटा नहीं पड़ता, बढ़िया चीज देने वाले ही भूखों मर गए जैसे नहीं, मोहनलाल जी पटवारी थे श्री शांत हो गया नहीं है, शेठ जी ने कहा दान भी आदमी एक एक आदमी नहीं सुना, लाख डेढ़ लाख दी जमीन दे दी लाख रुपये पूजी मेरे पीछे घर में पूजी लाख रुपया नहीं है पीछे, ये सस्ती दुकान उन्हीं कृपा से चल रहे, चले गए भाई हमारे साथ रहेंगे, हम तो भिक्ष हो गए भिक्षा बोले व्यापारी बढ़ा दे एक लोटे में उसमें हो गया साग भी डाल दिया आटा भी डाल दिया चीजें सब डाल बना दिया, एक भाई आया कि तुम भी जी माहौल वो दिया फिर राम राम ऐसे रोटी हम तो खाई नहीं जाते ऐसे बना दिया, ऋषि के समय जंगली जंगली पत्ते खा कर ये बने बीस दिन में तारीख थे याद नहीं कितने दिन मेरे को कहा वो शेठ जी यहाँ भोजन करते थे, अपने अपने भुआ थे, भुआ के वहां पर भोजन करते थे, क्या मोहन है बेटा जी बोला जी मारे थे शेठ जी, शेठ जी कहते वो जीम था वो वहां वहां जीम था वो केवल पत्ती पर, तो लड़का मैं पत्ती पर जी सकता हूँ, वृक्ष के पत्ते खा कर जी सकता हूँ, ऐसे ऐसे पुरुष हो गए। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप भाई ऐसा उदार भाव रखो, मर जाओगे भैया ऐसे पड़े रहेंगे, थोड़ा वो धन कम जान दे, घना धनी आदमी है 10-20 लाख लग जाए तो क्या हाल है, छोड़ मरोगे वो में 10 लाख कम छोड़ मरो और फर्क क्या पड़ेगा, 10-20 लाख कम छोड़ दो ज्यादा छोड़ दो, छोड़ नहीं मरोगे अंत में छोड़ नहीं मरोगे, खर्च तो कर सकोगे नहीं, 10-20 लाख कम ही छोड़ दो। हमारे भाई मानते हैं कई गायों के लिए जमीन करते हैं, वो भी तो उत्साह लगाओ मन में, उत्साह उत्साह होता है आनंद बहुत है, ये कंजूसी कृपणता भीतर से निकल जाए तो आनंद बहुत है, मन प्रसन्न रहते आनंद रहता है। भाइयो ये उम्र है वो भी जा रही है, समय जा रहा है, कीमती समय है, जिसे भगवान मिल जाए ऐसा समय है, ता सबर किए तमाशा हंसी दिलगी पानी उछालना यूं करना, घर में काम कुछ नहीं, नित नेम करते हैं उसमें कंजूसी करते हैं, निक में बैठे हैं पोती है सामने नित नेम हो गया, दुकान पर बैठते हैं रोजाना 10-20-50 रुपया पैदा करे, सुबह ही मुझे 100 रुपया आ जा तो दिन भर रखेंगे दुकान, दिन भर रखेंगे बोले 5 रुपया ही पैदा हो न हो, नित नेम करे थोड़ा सा करे। अरे भाई संतोष है त्रिशुकर्तव्य, शास्त्र में लिखा है 3 बात संतोष, सदा रे भोजन धने अपने त्रिपुत्र आदि में, और भोजन में जो मिल जाए जैसा, और धन में जिसे संतोष करो, और त्रिशु नहीं बच कर्तव्य 3 में संतोष नहीं करना, स्वाध्याय जपदान हो पुस्तकों पढ़ने में संतोष नहीं करना, रात में दिन में और जप करने में संतोष नहीं करना, दान करने में संतोष नहीं करना, ये करना मतलब क्या निकला कि पूर्व जन्म के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें तो संतोष, और नया भजन है नया दान है पुण्य है जो आगाड़ी पुण्य खत्म खर्च पैदा होते जिसमें आगे ऐसा करने से वहां संतोष में करो, जब में दान में पुण्य में संतोष स्वाध्याय जब दान रहे हो स्वाध्याय में संतोष निकला, ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़े झाड़े सभी पढ़े संतोष मत रहो, कभी संतोष किया बातें मिलती है नई नई पुस्तकों बातें नई नई मिलती है, मेरे तो मन में आती है भाई लोग बहना आपस में समझे और समझावे बहुत फर्क पड़ता है, अब मैंने आप परीक्षा लेकर देखा तो बहुत फायदा होता है, अब तो आप बोले थे आप सब बड़े समझ में नहीं आता है, मैं समझ में आवे नहीं आवे तो एक बात बताओ आपको कठिन बात दिखती है समझ में नहीं आती, दूसरों को सुनाने लगते है समझ में आ जाते, परोपदेश बेला जब शिष्टाश्रय बनती दूसरों को देते रहते सब होशियार हो जाए, विस्मृति शिष्टा सकाय अपना कार्य वहां कंजोशी आ जाती दूसरों को देते तो हमारी तो कृपा थानों पर ही हुई है, सुनाने को पड़ता है सुबुद्धि विकसित होती है, सुनो बढ़िया बढ़िया सुनाएगा वो बढ़िया ही सुनाता, अपने जान में घटिया नहीं सुनाता। तो इज्जत सभी चाहते, इज्जत तो हमारी होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया सुनाएगा आपको, लोग समझे बाबा जी घर से, पर अपना काम पर तो पता लगे बाबा जी। भगवान की कृपा है भाई, जो सत्संग मिलते हैं, सत्संग की बातें मिलती है, सत्संग की बातें करने से सुना से हमारे मन में संतोष होता है, हमें तो फायदा होता है। एक कुमार था, कुमार गांव में रहने वाले जानते हैं, बाप दादा हम लोग बेटा हूँ मेरा मठ मेरा जानते बातें। तो एक आदमी हांडी देने गया, हांडी दे दी, कुमार गया घर पर रोटी ला, रोटी गए रोटी बनाओ किसी दाना है नहीं, घर में दाना नहीं है, रोटी किसी बनाऊ, तो हांडी दे निकला। एक आदमी हांडी दे दे, मैंने बाजी दे दी, हांडी दे दी, ये बाजी से होता सभी चीज दे दो दान ले आओ दे दिया। औजार दे दिया, मतलब खिचड़ी बना दी, रोटी बना दी। दो तीन दिन बाद के मिले तो यार यह क्या किया, अरे क्या किया, तेरी हांडी फूटी थी तो हमारी हांडी चढ़ी नहीं, कि आप हांडी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी हमारी तो हांडी चढ़ी गई, हमारी हांडी चढ़ी गई, बस हमारी घर में रसोई बढ़ गई, फोटो ने भी तो आपकी दिख ली, जो थे सुनो नहीं हमारी हांडी चढ़ गई, थे भी रखो मेरी रखो मेरी हांडी पर कम क्या रहा। तो बजे गए रुका वो लाया दही लाया, वो धनी धनी को लाया, अच्छा सत्संग होता तो घर जो उनको है तेरे को है, मैं तो हमको मामूली दूसरे में कृपण, तू भी ऐसे कृपण वो कृपण क्यों रहू, तो मत रहे अभी चार मांगी था ने डरी मांग क्यों मांगी, कब नहीं मांगू क्यों मांगी, तेरी क्या मतलब, हमारे घर में तुम्हें लाओ तो बैठ जाओ, मैं तो मारे जैसे मन ले वैसे बैठ जाओ, पता क्या मान दे सुनाओ, तो तुम बैठ जाओ सुनो, तो अब मैं नहीं रहूंगा मानता है तुम हो जाते ऐसे भाई आप लोग इसे उधार भर जाओ, मारी हांडी चढ़ जाए जो थानी भी हांडी चढ़ जाए, सरदारी हांडी चढ़ जाए, आनंद रह गए, कितना आनंद रह गए, आनंद बहुत है, खुश बहुत है, आनंद मन से उदारता, मन से त्रिपति सब देते, सब लोग सुख गए, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब सुख हो, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मिले, आनंद मिले, किसी को दुख न हो। एक पुस्तक पढ़ा मैंने विचित्र, मेरे को विचित्र लगा, पुस्तक पढ़ा एक पुस्तक में लिखा कि आप सर्वथा निर्दोष हो जाए, कोई दोषी काम न करे तो विश्व मात्र की सेवा हुई, बड़ी मुफ्त की बात है, सबने संसार की सेवा होगी, और उदारता रखो तो कुटुंब में सेवा होगी, अपने कामना नहीं रखो तो अपनी सेवा होगी, कामना नहीं रखो तो अपनी सेवा होगी, उदारता रखो और आचरण अच्छा करो विश्व मात्र की सेवा, विश्व मात्र में दान दे जो पढ़ने हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी भाई, बात बढ़िया कही, ऐसी बातें है भाई, पवित्र बात है, निर्मल बात है, सब सुख हो जाए, सब आनंद रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंद रहे, अपने भाव उदार रहो, उदार भाव होता है तो सब काम ठीक होता है। करेगा उदारता। भगवान ने चार प्रकार के भक्त बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर उदारा सर्वे वे। अर्थार्थी को उदार का, अरे मांगता है तो मांगता है, कहते मेरे से मांगता है, भगवान उसको मेरे से मांगे उदार है, और जगह नहीं भटकता फिरे, लोग जगह जगह भटकता फिरे, अरे मांगो तो भगवान से मांगो, माँ से मांगे मान तो नहीं है, माँ से बाड़ी रोटी मांगे तो किसी और किसे मांगेगा, माँ से कह माँ माँ भूख लगी होगी, माँ देगी प्रेम से, चिमड़ो तुम्हारे हाथ को बोले जेरी, बसो तो भाई में बोले बेरी, घी तो गाय तो बोले शेरी, बैठ तो साहब बोले कैरी, अपर क्या है, चालना तो रस रसते हो बोले फेरी, कोई बात नहीं, अरे तो महाराज हमारे भी भूख लगी तो माई भाई कह रहे खरे रोटी दे माई। पति प्रता के लक्षणों में लिखा है, भोजिए सु माता, भोजन करार समय माँ करते उसे, पति को भोजन कराते भी हृदय में भोजन के समय माता कहते थोड़ा थोड़ा था, लोग नौकर रखे नौकर थोड़ी खावे तो अच्छी बात है, थोड़ी बढ़ानी पड़े, माताओं की मत में नहीं आती, रोटी ज्यादा खा ले तो बढ़ानी पड़ेगी, अरे माँ ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मातृगा मातृ पति पता होना से भोजेश माता शैलेश्वर माँ कर्णेश्वर दासी और सदा देने मित्र से मित्र के समान दासी काम कर रहे हैं दासी के समान, भोजन कराते माँ के समान, वह पतिव्रता स्त्री होती है, तो सबके लिए उदार। सब जितने जितने बड़े बड़े वकील बैरिस्टर जज है बुद्धिमान माँ के शरण लेते जाकर स्त्री हो स्त्री हो एक सज्जन कहते थे, मैं तो वहां जाते जूती खोल देता हूँ कपड़े खोल देता हूँ, हमारी छोरियां है बच्चे हमारे वे समेट रहते बच्चे पालन करते छोटी अवस्था तो मातृशक्ति है, मातृशक्ति में आगे पालन करेगा ना, माताओं का बड़ा भाव उदार भाव, भोजन करो सब लोग तो श्रेष्ठ भाव है वो ही है वंशी इज्जत, यो यश्रद्धा गीता में लिखा है, कहते सबसे श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ भाव है, भाव उदार है श्रेष्ठ है तो आप धनी है और भाव निकम्मा है। मनोहरदास जी बाबा जी संत हुए, एक जाटनी हुए लाखों करो लाख छठी दूध से गई नदी चलावे घी बनते जो पानी, एक जाटनी उपने करोड़ छठी बरदास मनोहरदास जी बाबा जी थे संत, गंगा सर में राम द्वारा है और सुतर नाम द्वारा है, बाबा जी की बात सुने साधु जाते बात याद आ गई, साधु बैठे जो साधु याद तो रहे गुरु जी तो सोए हुए थे, वो बैठे राम राम राम राम करते थे बेटा, रात्रि में एक चोर आए गए फिर खाली, अरे कुछ मिला भी नहीं, आप जो बैठे क्या मिले थे हड्डी तो जमीन दे, उसमें गुरु जी ने 20 रुपए रखे थे, 20 रुपए बहुत थे पहले, 20 रुपए भी काफी थे, और देख ले जा कहते मनोहरदास 20 रुपए मरा सो रहा बाप था खाली जा रहा था किसी ऐसे बाबा एक दिन बाबा जी बैठे थे एक बेसर का मरा आज मार के बता रहा हूँ माली में बैठ गए राजा की सवारी आ गई वो उठ कबाड़ी अपने बाबा जी बैठा बाबा जी जानते थे राजा जी भी सरदार सिंह जी हमेशा गाने बड़े होशियार थे जानते राजा भी हाथे हाथ बरबर बाबा बैठे बाबा राजा ने नमस्कार किया उनका भाव नहीं बिगड़ा मैं तो छोटा था दर्शन किए पूरे बाबा बोले भजन कर दिया राम राम राम राम पार्श भाग पढ़ते थे पार्श भाग पोते पार्श भाग भी है गंगी खाग सूरा सोई सामने काय जा भाग इस तरह का संत हो या महात्मा हो गए ऐसे संत हो गए व्यस्त हो गए भाव संत निर्मल दास मुड़ा चेला मुंडी चेली मुंडी चार दफ्तर चढ़ी राज गए चेली मंडी चेली मंडी दो छोटी बगी दो चेली मुंडी दास छोटी बगी दो दफ्तर चढ़ी राज गए शादी रही दस मुड़ा चेला मुंडा कूड़ा कपटी सोदा बखिया हुए मैं भी साढ़े जीव सौन में गोदा साधु परसों नमक संत हो गए भ्रष्ट हो गए कहीं हो गए भाई बात यह है मैं मां उदारता की विशाल हो सब सुखी हो जाए किसी में दुख ना हो किसी में संताप ना हो किसी के जन ना हो सबको आराम मिले ये संतों का स्वभाव है और महात्माओं की कृपा है संतों की कृपा से आनंद होता है संत जहां फिरते घूमते रहे वहां देशों में वहां जगहों में संत बड़े अच्छे छोटे बड़े एक बाबा जी कतर हमारे मन में आती आओ क्या सुना मैं बहुत सुनाई कई बातें सुनाई बहुत सुनाई एक बाबा जी थे सुनाई हुई बात फिर भी सुना दे संतों में बाबा जी पधारे गांव में पहली संत हम जैसे हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं गाड़ी में चढ़ जाते हैं पैदल फिरते पांच सात को जा गए पांच सात दस दिन ठहरे फिर चले दूसरे गाँव तीसरे गाँव पहले बीस पचास गाँव में एक दिन बाबा जी पहुंचे गाँव में सब लोग हम प्रसन्न हो गाँव भर में आनंद बाबा जी आए बेटे की बाबा जी बाप की बाबा जी बाबाजी के बाबा जी दादाजी के बाबा जी छोरियों के बाबा जी माइयों के बाबा जी आए सब बाबा जी एक बाबा एक माई यार बोली महाराज हम गाँव जाओ जरा हाँ माता जी जाता हूँ ना वो तो अपना भगत है ना हाँ है ना वो जाता हूँ मैं हमारी बेटी है अब मेरे लड़ती बहुत है भाई लड़े क्यों बोले पास में प्रेम से बोले भाई लड़े क्यों वह तो कहते रोने लगी आंसू पड़ लगी सच्ची बात बता फिर महाराज में कोई काम करूं सासू ने पसंद नहीं आवे सासू लड़े है सासू थे बहु लड़े बहु में सासू लड़े लड़ाई कम से कम दो आदमी करनी है एक आदमी किसे लड़े, कम से कम दो आदमी चाहिए लड़ने वास्ते, दो आदमी है तो भाई देख मैं तेरे को जंत्र बना दूं, दूसरा मिट जाएगी। महाराज बाबा जी आ जाए बना दे तो ठीक है महाराज, देवर खड़ा था महाराज दवा तो कल और कल दिया बंदा दे दिया महाराज ने एक वीर समझ दिया और समेट कर दिया कि ताबीज मंगा दो कमर मान ले लड़ाई बच जाएगी। सोरी समझा गए सच्ची बात है बाबा जी का कर दिया वह करंट तो मिट जाएगी। दो बात है भाई दो बात, एक तो सामने नहीं बोलना एक कह दो काम कर रहे दो बात, दो परे थे दो परे थे कह जो काम कर दियो और सामने नहीं बोले। हमारा कितना दिन के बारे में ना एक दिन में अगर बोल गई तो भाई वो तो बंद कर दिया बदले पसे पसे मारो बारह महीना बिल्कुल नहीं बोले। मैं तो बैदर रही बाबा जी गए दो वर्ष ढाई वर्ष से ज्यादा एक वर्ष होगा बिना बोले सामने कभी बोलती बराबर से बोल गए क्या भाई बोल गए तो देने वो तो मर गया वो तो सब मर गया। एक दाना खा लग गैस लड़ दिया है एक लोग पेट भरे हुए आज गए महाराज हमारे घर में सासू राजी लोग सगड़ा घर वाला सब राजी घर ही घर बैठे तो अच्छा आज तुम्हारे भिक्षा करेंगे अच्छी बात है बड़े खुश हुए लोग बहुत आए भिक्षा करी लोग घर में जाओ तुम हमारे घर में जाओ सब छोटे बड़े भेज दिया घर घर गए तभी लो तभी लो तुम्हारे सिखा दे ये विद्या है बढ़िया तुम भी सीख जाओ स्वयं बाबा जी को विद्या सिखाते खोलो कागज तभी खोलो चंद्र देखो चंद्र देखा क्या सास बहु राजी तो साधु क्या सास बहु दया तो साधु क्या ये चंद्र देखा वहा सास बहु राजी हुए तो सी बात रोज माता फोड़ो हमारी भिक्षा मिल गई महाराज जी में ताकत है ताकत और दो बात में है सामने नहीं बोले अरे क्या काम कर दे लड़ाई क्यों होगी लड़ाई क्यों होगी आप लोग टावर तो सबने ऐसे लगे अपने बहू को बुरी थोड़ी लगती है अपने बहू है बेटे की जगह बेटे शरीर दो बात ये तो आप लोग समझ लो और जंत्र मान लो सामने नहीं बोलना आगे बात करने कैसे सुनाऊंगा भाई लोग वैसे करो भाई लोग भी बड़ों के सामने मत बोलो पिता है दादा है और क्या जो काम कर दो घर में आनंद जाए दो बात दो निगरा को नियम कर सामने नहीं बोले एक है जो काम कर दे करने लायक नहीं हो तो खड़ो हो जाए जो क्या ऐसा काम करने खराब हो जाए काम नहीं नहीं कर दो ये काम खराब हो तुमने कहा था मैं कोई बिदा था मेरे क्या पता महाराज घर में पूछ हो जाएगी लोग अच्छा कहते घर में शांति हो जाएगी ये ताबीज समझ लो सब गई। बाबा जी ने पीछे बात बताई हम पहले बता देते हैं दो बात सामने नहीं बोले और काम कर दे कहीं जो माई राजी हो जाए ऐसे भाई बहन आपस में प्रेम रखो एक एक स्नेह करो सत्संग करो गौ माता का दिन है तो गौ माता का पूजन करो भाई पर एक गाय को रक्षा करने वाला करना है एक गाय ज्यादा खा जाएगा भी बोरी हो जाए वो ले लो आज दे दो आपको वो सदा कह लो कभी खिलाओ गायों का गुड़ ऐसे गायों को खिलाओ कुत्ता भी ज्यादा दे तो कुत्ता ही ज्यादा तो बच जाए बेचारा भूखा खा जाए ज्यादा लुट जाओ, सब सेवा करो, गाय सुखी हो जाए, गाय अच्छी हो जाए,